مٹھے رنج غم آزما کر تو دیکھو ذرا ذکر ان کا سنا کر تو دیکھو خدا بھی تمہاری یقیناً سنے گا ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو چل نبی دے گھر پہ گھر پہ چل نبی دے ذرا اسے روکنا چل نبی دے ویکھی نظار نور دے قدم حضور دے بن چار تیری گل چل نبی دے در تے تھوڑی سی چینی کی اس میں ساتھ تھوڑا سا ذکر بھی کریں گے اور ساتھ نات بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کو لطفائے گا میرے ساتھ حق کا ذکر کریں گے میں کر ایمانی کلیاں حق میں کر ایمانی کلیاں چیکن نورانی کلیاں چھٹکن بجدانی کلیاں تھوڑی آواز پنڈال تو باہر نہیں ذرا میرے کی محبت گزارا کر دیا میں کر ایمانی کلیاں چیکن نورانی کلیاں چھٹکن بجدانی کلیاں اترن آسمانی پریاں تھوڑے دے گھر تے جا کے جالی نو سینے لا کے عرش دا زینا ویکھو سونا مدینہ ویکھو سونا مدینہ ویکھو سونا مدینہ ویکھو سونا مدینہ ویکھو مشکل لے جا چل چل نبی دے در تے دیوانے چل نبی دے در تے دیوانے چل نبی دے در تے حسن تدبیرا اوتھے لگن تدبیرا اوتھے ٹوٹن زنجیرا اوتھے دیندا او دیرا اوتھے رجنا فقیرا اوتھے کوئی جے چھوڑ تینو جنت دی لوڑ تینو کوئی جے چھوڑ تینو جنت دی لوڑ تینو جنت دی لوڑ تینو جنت دیوانے چل نبی دے گھر تے دیوانے تیرے سچیاں تو سونا سچا کچیاں دے نالو اچا نبیاں نی بھاون والا امت بخشاون والا حق دی تصویر سونا نبیاں دا پیر سونا سینے جے لاوے سونا جس دم بلاوے سونا جس دم بلاوے سونا جس دم بلاوے سونا جس دم بلاوے سونا در تے دیوانے چل نبی دے در تے دیوانے چل نبی دے در تے دکھیاں بھی در تے جاوے دوری نہ بارا کھاوے سونا جے کرم کماوے اوتھے ہی موت آوے اکھیاں چو اتھرو چلے چلے سونے دے ولے پوری امید ہونی ناصر دی عید ہونی ناصر دی عید ہونی ناصر دی عید ہونی اج نہیں تیار کل نبی دے در ایک شیر آخر ہر کچھ ہر نگر نگر ہے گلی گلی مل کے مارا سارے نارا جنتا دیکھو تھوڑے چبا بے لول دیوانا اس دیوانے نو جنتا سما